Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. La Ierusalim va fi deschisă astăzi în condiții de maximă securitate ambasada Statelor Unite relocată de la Tel Aviv, în ciuda criticilor comunității internaționale prin transferul misiunii diplomatice. Administrația condusă de Donald Trump recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Aseară, autoritățile israeliene au organizat o recepție la care a participat și un reprezentant al ambasadei României. Zilele trecute, Bucureștiul a blocat, alături de Ungaria, Cehia și Austria, o declarație în care blocul comunitar critica mutarea ambasadei americane la Ierusalim, oraș al cărui control este disputat de evrei și palestinieni. Iulian Ochi cu toate explicațiile. 12 state au declinat invitația de a participa la recepția de ieri. Printre statele care au refuzat se numără Rusia, Germania, Irlanda, Malta, Mexic, Portugalia, Austria, Polonia și Suedia. România a fost reprezentată de un oficial al ambasadei României în Israel. Cu o zi înainte de recepție, Klaus Iohannis spunea că îi va cere explicații ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, după blocarea declarației Uniunii Europene pe tema mutării ambasadei americane la Ierusalim. Știți cine va reprezenta România la inaugurarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim? Din declarațiile publice pe care le-am văzut, este o acțiune bilaterală, deci nu e nevoie de o prezență la această acțiune. Poziția președintelui privind mutarea misiunii diplomatice a fost criticată din nou de liderul PSD, Liviu Dragnea, ieri la România TV. Guvernul are atribuții serioase, avem minister de externe care se ocupă cu politica externă, ministrul de externe nu este în subordinea președintelui. Deci asta este o reacție, după părerea mea, generată de ori de orgoliu rănit, ori de frustrare, ori de enervare. Astăzi este programată ceremonia care va fi ținută în Consulatul Statelor Unite ale Americii din cartierul Arnona al Ierusalimului, care va deveni apoi oficial ambasada Statelor Unite. Transferul ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim concretizează promisiunea președintelui Donald Trump din 6 decembrie că va recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Această ruptură față de decenii de diplomație americană a stârnit nemulțumiri internaționale și a generat și contra în țară între guvern și administrația prezidențială. Președintele Klaus Iohannis a cerut demisia premierului după ce executivul a adoptat un memorandum privind mutarea misiunii diplomatice, iar premierul a mers în vizită în Israel fără mandat. Ascultați știrile Europa FM. Protest în justiție față de amputarea codurilor penale. De astăzi, la judecătoria Piatra Neamț, se întrerupe activitatea timp de o oră. Magistrații vor să atragă un semnal de alarmă față de modificările aduse legilor justiției și cer CSM o reacție publică. În cazul în care noile propuneri legislative vor intra în vigoare, judecătorii nu exclud nici ideea unei greve generale. Cu amănunte, Catrinel Cojocaru. Bun găsit, adunarea generală a judecătorilor din cadrul judecătoriei Piatra Neamț a luat această decizie cu unanimitate de voturi în ședința de pe 9 mai. Oprirea activității în instanță câte o oră în fiecare zi este o primă metodă de protest prin care își exprimă dezacordul în legătură cu modificările aduse codului penal și codului de procedură penală. Mai exact, ei condamnă, în principal, introducerea a două articole care privesc reaua credință și grava neglijență, fapte pentru care, dacă ar fi găsit vinovați, ar primi pedepse mult prea mari, comparabile cu cele primite de criminali și de violatori. Sistarea activității câte o oră în fiecare zi va dura până pe data de 18 mai, când va avea loc o nouă ședință în care judecătorii vor evalua alte forme de protest mult mai severe. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Între timp, Comisia Specială pentru Legile Justiției, condusă de Florin Iordache, va începe mâine să voteze modificările la codul penal. Codul de procedură penală, care are 10 articole, va fi finalizat în ședința de miercuri, a declarat deputatul Florin Iordache. Ioana Dumitrescu cu detalii. Au fost depuse peste 100 de amendamente, inițiatori fiind parlamentarii PSD, ALDE și UDMR. Printre amendamente se numără cel care prevede că menținerea pe motive netemeinice se pedepsește cu închisoarea, iar pedepsele până la 3 ani se execută la domiciliu. Confiscarea extinsă se poate aplica numai dacă există probe certe că bunurile respective provin din activități infracționale. Este un alt amendament depus la codul penal. De asemenea, potrivit unui amendament depus de social-democratul Eugen Nicolicea, cei care divulgă date privind desfășurarea urmăririi penale, care ar afecta imaginea publică a celor cercetați sau ar induce în opinia publică ideea vinovăției lor, ar urma să fie pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Același deputat PSD, Eugen Nicolicea, vrea redefinirea noțiunii de pericol pentru ordinea publică. De cealaltă parte, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că nu va susține amendamentele din proiectul de modificare a codului penal, care vizează introducerea infracțiunilor de rea credință și gravă neglijență, sau alte incriminări care aduc atingere independenței justiției. 6 persoane care au participat sâmbătă seara la protestele din Piața Victoriei din capitală au fost duse la poliție, amendate și apoi eliberate. Jandarmii au dat 7 sancțiuni în valoare totală de 9.000 de lei. Amenzile au fost date pentru injurii, tulburarea ordinii publice și pentru că protestatarii ar fi împiedicat jandarmii să-și îndeplinească obligațiile. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Marius Militaru, explică la Europa FM. În urma unor incidente izolate, provocate de câteva persoane, în momentul în care s-a procedat la conducerea acelor persoane la secția de poliție, alte persoane din jurul acestuia au încercat să împiedice această măsură legală pe care jandarmii avea obligația să o ia în acel caz. Pentru acest lucru au fost sancționați contravențional conform legii 61 din 1991. În București, sâmbătă seara, au ieșit în stradă aproape 7.000 de persoane. În Piața Victoriei, oamenii au cerut demisia cabinetului Dăncilă. Au fost proteste antiguvernamentale și în mai multe orașe, Constanța, Brașov, Cluj, Timișoara sau Sibiu, dar și în comunitățile românești din străinătate. Astăzi așteptăm ca ministrul Justiției să anunțe pe cine propune în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Candidează din nou actualul șef, Daniel Horotnicianu, al cărui mandat se încheie pe 19 mai, dar postul este dorit și de Felix Bănilă, procuror al parchetului Tribunalului Bacău. Potrivit legii, procurorul șef al DICOT este numit de președintele României la propunerea ministrului Justiției cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani. Cu detalii, Adriana Sârbu. Candidații la șefia DICOT trebuiau să întocmească un proiect managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al DICOT, să depună cel puțin 10 lucrări pe care le-au întocmit în ultimii 5 ani și ultimul raport de evaluare a activității profesionale. Ministrul Justiției Tudorel Toader a scris vineri pe Facebook că interviurile au durat fiecare câte o oră și că au fost abordate probleme punctuale. Spre exemplu, Daniel Horodnicianu a fost întrebat printre altele despre problema achitărilor, termenul rezonabil de finalizarea urmăririi penale sau despre limitele libertății de exprimare ale magistraților. De cealaltă parte, actualul șef al DICOT a precizat că nu a discutat cu ministrul Justiției despre dosarele SIPA sau Black Cube, discuțiile desfășurându-se doar la modul general. Cred că am schimbat deja ceva mentalități, cred că am încadrat mult mai bine structura în mentalitatea judiciară vestică, cred că am încercat și ne-am creat unele instrumente mai bune, manageriale, dar și pentru faza de execuție pentru urmărirea penală și cred că ar trebui să continuăm pe linia asta. Daniel Horodnicianu are 44 de ani și conduce DICOT din mai 2015. Este șef de promoție al Facultății de Drept din cadrul Universității Mihail Cogălnicianu din Iași și licențiat în drept al Universității Lucian Blaga din Sibiu. Felix Bănilă are 46 de ani și a absolvit Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În 2016, el a candidat fără succes pentru un post în CSM. Între august și decembrie 2007, Bănilă a fost delegat procuror la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Bacău. Ascultați știrile Europa FM. Senatorii dezbat astăzi moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Educației. Valentin Popa este acuzat că a repartizat locurile bugetate din universități pe criterii politice. Moțiunea semnată de PNL și USR va fi votată în această după-amiază în plenul Senatului. Tot în Parlament, dar la Camera Deputaților, ministrul Energiei, Anton Anton, este așteptat la ora guvernului cu un raport despre starea acestui domeniu. Problemele sistemului informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor fi rezolvate, cel puțin așa susține ministrul Sănătății Sorina Pintea într-un interviu acordat corespondentului Europa FM, Mica Șvab. Sorina Pintea spune că a cerut CNS să prezinte într-un raport public ce se întâmplă acolo. Pot să vă spun că în urma discuțiilor pe care președintele le-a avut cu firma care a efectuat mentenanța acestui sistem, s-a ajuns la un acord astfel încât lucrurile vor fi rezolvate. Am discutat cu conducerea Casei Naționale și cred că toate aceste lucruri trebuie spuse într-un raport și prezentate public. În 2 săptămâni maxim se prezinte tot ce s-a întâmplat. Pentru că nu era vorba doar de raportările spitalelor, era vorba de rețeta electronică, de cardul de asigurări de sănătate. Sunt foarte multe implicații care au generat această degringoladă. Vineri vă reamintesc că medicii de familie au pichetat sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din București. Aceștia se plâng că nu mai pot elibera rețete, iar unele carduri de sănătate nu pot fi citite. Pacienții seropozitivi din județul Vrancea nu și-au mai primit tratamentul integral în ultimele luni din cauza fondurilor insuficiente alocate de Ministerul Sănătății pentru programul național HIV-SIDA. Medicamentele au ajuns cu țârâita la bolnavi. Ne vorbește despre această situație corespondentul Europa FM, Claudia Toader. Ministerul Sănătății nu a alocat în prima parte a anului suficienți bani pentru cumpărarea medicamentelor pentru bolnavii de SIDA și pentru pacienții infectați cu HIV. Din această cauză, tratamentul nu a mai ajuns complet la toți pacienții pentru că nu au fost medicamente suficiente. Programul de sănătate pentru pacienții seropozitivi se derulează prin Spitalul Județean, finanțat direct de minister. Oficialii de la București au aflat despre situația din județ și au aprobat deblocarea fondurilor. Situația este însă parțial rezolvată. Deși s-a dat drumul licitațiilor pentru achiziția de medicamente, va mai dura până când acestea vor ajunge la beneficiarul final, adică la bolnavi. În evidențele medicilor sunt în județul Vrancea 199 de bolnavi, iar dintre aceștia 183 se află sub tratament. Întreruperea medicației poate fi periculoasă, întrucât poate să apară rezistența virală, care să ducă la o depreciere a stării de sănătate a bolnavului. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vremea devine instabilă. În cea mai mare parte a țării va ploua și vor fi condiții de grindină pe arii extinse, mai puțin în sud-est și nord-vestul extrem. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 16 și 24 de grade, 22-23 de grade este maxima anunțată pentru azi în București, unde mai ales spre seară trecător va ploua. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, CFR Cluj a câștigat cu 2-0 la Giurgiu în penultima etapă a play-off-ului și este la un pas de titlu în Liga 1. Sucudean a deschis scorul în minutul 12, iar Omrania a marcat celălalt gol tot în prima repriză. Astra a avut o singură ocazie importantă, de asemenea înainte de pauză. Dacă FCSB pierde diseară la Craiova de la ora 20:45, CFR devine automat campioană. Echipa lui Dan Petrescu este neînvinsă de 13 meciuri și are în acest moment 4 puncte avans față de Roșii Albaștri, iar în ultima etapă va juca pe teren propriu cu Viitorul, în timp ce FCSB va primi vizita Astrei. Ambele partide sunt programate duminică. Eto Gyor a câștigat încă o dată Liga Campionilor la handbal feminin. După ce în semifinale a învins-o pe CSM București, deținătoarea trofeului s-a impus aseară în fața lui Vardar Skopje după prelungiri 27-26. Campioana Macedoniei a fost la un pas de victorie 19-18 în finalul timpului regulamentar, însă a murit mai egalat în ultimele secunde. Eto Gyor a preluat conducerea în prelungiri și nu a mai cedat-o până la final. A fost ultimul meci pe banca formației maghiare pentru selecționerul României, Ambros Martin. CSM București a câștigat finala mică, tot la un gol diferență, 31-30 cu Rostov Don, și a primit la fel ca anul trecut medaliile de bronz. Cristina Neagu a marcat de 3 ori aseară și cu un total de 110 goluri a fost golgheteră a acestei ediții a Ligii Campionilor. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Spaniei. Plecat din pole position, campionul mondial în titre a devansat pe circuitul Catalunia pe coechipierul său de la Mercedes, Valtteri Bottas, și pe Max Verstappen de la Red Bull. Sebastian Vettel a sosit al patrulea, iar celălalt pilot Ferrari, Kimi Raikkonen, a abandonat. Cursa a fost marcată de un accident petrecut în chiar primul tur, în urma căruia trei piloți au fost nevoiți să abandoneze. În clasamentul general, Hamilton are deja 17 puncte avans față de Vettel, iar la constructorii Mercedes are 27 de puncte peste Ferrari. Alexander Zverev a câștigat turneul de tenis de la Madrid. Germanul de 21 de ani, numărul 3 mondial, l-a învins pe austriacul Dominic Thiem 6-4-6-4. Da, pare că s-a cam încheiat și Liga 1, pentru că, așa cum spuneam, trebuie să câștige diseară la Craiova, pe terenul Universității, și e cam greu să se întâmple asta, pentru că e și o rivalitate mare acolo, adică Oltenii o să joace pe viață și pe moarte, sigur, în fața unui stadion ce va fi probabil plin diseară. De la ce ore? De la 20:45, dar chiar și dacă Steaua va reuși un rezultat pozitiv, va fi greu, pentru că în ultima etapă CFR are meci acasă. Nu, Steaua, FCSB. FCSB, da. Are meci acasă cu Viitorul, CFR Cluj. Steaua a bătut-o pe Carmen în weekend. Bravo, CSA. Pe cine a bătut? Pe Carmen. Pe Carmen. El e la curent, nu știi, cu Liga... Eu sunt cu Liga 4. Rapid a bătut 10-0. Rapid a bătut 10-0, da. Pe rom prim. Există echipă... E ultimul meci pe stadionul Giulești. Sau Rapid, unul din ele, nu mai știu care. Există o echipă care se cheamă Carmen? Da. Și-a bătut pe Steaua. Că CNCD-ul, adică nu poți să te duci pe stadion să scandezi împotriva lui Carmen, că te ia CNCD-ul pentru discriminare? Carmen este o echipă din perioada interbelică. Tot respectul. Dar situația este alta acum. Revitalizat acum. Acum se poartă, e moda asta. Venus? Vine Venus, Carmen au fost... Juventus, alea. Nu, Juventus n-a încetat... Niciodată. Dar echipele astea acum, Carmen, Venus, sunt reactivate de melancolicei fotbalului, care încearcă să le readucă în prim plan și ar fi haios așa. Deci Rapid, n-ai spus, a terminat pe locul întâi în Liga 4. Da. Mamă, trece într-a treia? Și să joace baraj. Stai așa puțin, că nu chiar așa ușor. Trebuie să joace baraj, acum înțeleg, primele patru. Așa. Joacă baraj între ele. Adică locul întâi are din oficiu 4 puncte. Locul 2, 3 și așa mai departe. Deci voi avea, adică Rapid are 4 puncte. 4 sau 3. Un fel de play-off. Un fel de play-off așa între ele. Și câștigătoarea dintre toate astea, care ar putea fi Rapid, Academia Rapid, trebuie să joace baraj de promovare în regiunea a 6-a cu campiona din Giurgiu. Mă, ce deci nevoie. E luptă mare, e greu să promovezi. Dacă ajungem în Liga a 3-a, suntem campioni, practic. Da, ajunge numai cremă până Liga 1-i. Înțelegi? Dunărea Călăraș. Băi, bine, și sper că orice efort merită ca să depășiți ora aia, să puteți să jucați și la ore mai normale, adică nu doar la matineu. Trebuie că am jucat și avem nocturnă. Avem valoare. Ne dărâm ăștia stadionul, ne fac, nu știu, doamna... Mai frumos. Depinde după buget. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday. To show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. In the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. Say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn. You were gonna study art. But love is just a tool to remind us who we are. And that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other. 7 și 19 minute. Da. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce ați făcut în weekend? În weekend nu vezi meciuri, Academia Rapid 10 goluri. Ai fost pe stadion? N-am fost pe stadion, stau aproape și pot să aud atmosfera de lângă. Aha.